drugi na Półwyspie Tajmyrskim. Mają odpowiednio kilka i kilkanaście metrów średnicy oraz kilkadziesiąt metrów głębokości. Spekulacje dotyczące tego, jak powstały, są różne. Zdaniem mieszkańców w grę wchodzą meteoryty, pociski wojskowe, wybuch gazu, zwykły ludzki dowcip i oczywiście kosmici. Naukowcy przypuszczają, że może być to zjawisko wynikające z ocieplania się Syberii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Popraw mnie, Tomku, jeśli się mylę, ale czy to nie pierwszy raz w tym sezonie wakacyjnym, kiedy słyszymy o kosmitach? O kosmici? To tak, oni za wszystko odpowiadają. Ale w tym roku jeszcze nie było kręgów w zbożu i innych takich dziwnych zjawisk. To się zrobi w minuta 8, naprawdę. Nie, no wierzę, oczywiście. Pozostaniemy w gorącym i wilgotnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Ranek miejscami słoneczny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe ulewy oraz burze z gradem. Najmocniej popada na zachodzie, a także na południu kraju. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. A temperatura trochę niższa. Ale tylko trochę. Od 28 stopni w Szczecinie, 29 w Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Pile i Trójmieście, 30 w większości regionów, do 31 stopni w Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale, nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają, znów wygrywają. Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń. Audi A3 Limuzyn, jakaż radość, jakież wzruszenie. Wielkie siatkarskie promo. Tankuj, rób zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. iPad to urządzenie najwyższej jakości, które w połączeniu z licznymi aplikacjami staje się wielofunkcyjnym narzędziem do pracy i rozrywki. Teraz dzięki specjalnej ofercie Orange możesz cieszyć się iPadem mini już od 99 zł lub iPadem Air od 499 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My motor, gonna go. jednak przegapiłem. Przegapiłem tak ważną wiadomość. Bardzo serdecznie z tego miejsca chciałem państwa przeprosić, ale pan Marek mnie wyprowadził na prostą. Kręgi w zbożu już były w Sławsku, w Kujawsko-Pomorskim. Bardzo dziękuję, panie Marku. No i teraz już mam pełną jasność, pełen obraz sytuacji i wszystko wiem. 11,5 minuty po 6. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Witamy serdecznie, kłaniamy się państwu. Pan Jacek apeluje o to, aby poinformować cały świat, że on jest już w pracy. A więc, drogi świecie, drodzy słuchacze, proszę się przygotować. Pan Jacek jest w pracy. Tak po koleżeńsku państwa informujemy. Dlaczego po koleżeńsku? Wszystko wyjaśni się w swoim czasie, ale proszę się na to przygotować, że koleżeńskie słowa dziś będą padały bardzo, bardzo często. Dzień dobry, mówiłem? On the lips of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, 'cause you are so very. Pink, it's the color of passion. 'Cause today it just goes with a fashion. Trochę zachrypiało tam na koniec. 15,5 minuty po 6. Dzień dobry. Kolega Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajrzyjmy zatem na pierwsze strony gazet. No i tu niespodzianki nie ma. Rosja ukarana przez Unię Europejską. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tak się można było tego domyślać. To jest jeszcze ciekawa rzecz. Nieco wyżej z działu gospodarka. Tekst zatytułowany Nielubiane tłuste misie. No i to rzeczywiście ciekawe. Zobaczymy, o czym to. Europa dociska Rosję, czyli po raz kolejny temat sankcji na czołówce, tym razem Gazety Wyborczej. No i oczywiście tu z kolei jeszcze także ta historia z Berlina graniczy to z cudem, że Polacy i Niemcy są dziś nie tylko dobrymi sąsiadami, lecz także przyjaciółmi i można przypomnieć sobie tę trudną historię, choćby z 1944 roku. Dziennik Gazeta Prawna. Proszę bardzo, sankcjami w Rosję w końcu. Taki dopisek w tym tytule się pojawił. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Kompromis w sprawie OFE, duża infografika. Też sprawdzimy, o co chodzi z tym kompromisem. No to co jeszcze? To zajrzyjmy, skoro już przy biznesie jesteśmy. Puls biznesu. Stal ocalona. Minister finansów posłuchał przestróg hutników i złomiarzy i nie rzuci ich na pastwę oszustów wyłudzających VAT. No to chyba dobre wiadomości, a takich szukamy o poranku. Szkoła powinna być neutralna światopoglądowo. Nauczyciel, który nie zachowuje neutralności, łamie prawa. Łamie prawo. Te słowa minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej wytłuszczone na stronie pierwszej naszego dziennika w tekście neutralna, czyli ateistyczna. No, czyli wiadomo, o co chodzi. Sprawa już jest głośna. Klauzula sumienia u nauczycieli. Choć to na razie była tylko propozycja. Unia uderza w Rosję, czyli wracamy do tematu numer jeden, to w Gazecie Polskiej codziennie, a w trybunie rozliczyć Macierewicza. Duży tekst z apelem. Tak to dziś wygląda. Jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, to jeszcze zapraszam Państwa także na prasę zagraniczną. To będzie właśnie prasa rosyjska. Zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. Ale to przed ósmą. Pierwsze strony polskiej prasy już za nami. Kolejne za 32 minuty, czyli 10 minut przed siódmą. Dziękujemy panu uprzejmie. A jeszcze tygodniki. Tak, ale tygodniki obejrzymy i przejrzymy przed ósmą. Dobrze. Jesteśmy umówieni? No, trudno. Przed ósmą. No, jak pan woli. Przed ósmą. Dobrze powiedzieliśmy, bo jakaś taka wątpliwość się pojawiła, ale dobrze wszystko. Wszystko dobrze? Bardzo dobrze, proszę pana. Piękny poranek, rzeźki, proszę pana. Słońce nie wali w oczy, tylko jest schowane grzecznie za chmurami. Wyjdzie wtedy, kiedy będzie potrzebne. Skoro tak, to dobrze. Po koleżeńsku żegnamy się, a za chwilę wszystko się wyjaśni. Po ósmej? Nie. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. And I don't care. Coldplay, 22 minuty po szóstej, a dziś w programie, o czym będziemy rozmawiali, wczoraj namawialiśmy Państwa do wąchania owoców i warzyw na bazarku i w sklepie, no i dziś też trochę będziemy o tym rozmawiali, o wąchaniu, bo co zrobić, kiedy na produkcie skończy się termin przydatności do spożycia? Wtedy spada na nas obowiązek i odpowiedzialność. To my sprawdzamy na tyle, ile mamy doświadczenia. Wąchamy, oglądamy produkt, bo nigdy nie ma pewności, czy tam coś się niedobrego nie rozwinęło w tym produkcie. Porozmawiamy sobie o terminach przydatności do spożycia, no bo Unia ma nowe rozwiązania, proponuje nowe rozwiązania w tej sprawie i jak to z tymi terminami jest. O tym sobie porozmawiamy po siódmej, bardzo ciekawe rzeczy się pojawią, a po 6:35 będzie o byciu koleżeńskim, bo dziś, nie wiem czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa. Są pewne zasady. Kodeks bycia koleżeńskim w pracy. Punkt pierwszy. Nie epatowanie po powrocie z urlopu opalenizną. Punkt drugi. Dzielenie się drugim śniadaniem. Punkt trzeci. Zrozumienie, że czasem kolega musi wyjść w czasie pracy, by coś załatwić. Punkt czwarty. Nie przynosić do pracy posiłków o zbyt intensywnych zapachach. Punkt piąty. Zbyt nachalnie nie omawiać swoich spraw prywatnych przez telefon. To kilka punktów bycia koleżeńskim w pracy. Więcej po 6:35. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o nieepatowanie opalenizną po powrocie z urlopu, to chciałem Państwu donieść uprzejmie, że kolega Canterite musi się w tej sprawie podciągnąć trochę. Ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mów się więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. We'll be right back. od razu mi się dostało. Kabel, kabel, Marcel, kabel. Pani Marto, no ale w sprawie Roberta, kolegi Roberta, no tak się nie robi kolegom, takim opalonym przyjechać do pracy. Naprawdę, jak tak można? Dzień dobry Państwu. Doomed to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. People running round, it's 5 o'clock. Everyone in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time, glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Co tam się wyprawia o poranku? U Państwa w domu też tak? 6:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sawera. Zażalenie na areszt dla Dariusza P. rozpatrzy dziś sąd apelacyjny w Katowicach. Mężczyzna jest podejrzany o podpalenie i zabójstwo. W ubiegłym roku w pożarze domu w Jastrzębiu-Zdroju zginęła jego 5-osobowa rodzina. Podejrzany przyznał się do części zarzutów. Dariuszowi P. grozi dożywocie. Łódzcy policjanci zatrzymali mieszkańca województwa lubelskiego, podejrzanego o wywołanie fałszywych alarmów bombowych w instytucjach i urzędach w całej Polsce. W wielu przypadkach konieczna była ewakuacja. 41-latek został tymczasowo aresztowany, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Podczas przesłuchania w prokuraturze podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Gromadzony jest materiał dowodowy, między innymi konieczne jest uzyskanie wyniku szeregu ekspertyz informatycznych. Planowane jest poddanie podejrzanego badaniom sądowo-psychiatrycznym. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Sucho w lasach. Drugi stopień zagrożenia pożarowego ogłoszono w powiatach płockim i sierpeckim. Jeśli w najbliższych dniach nie spadnie deszcz, będzie naprawdę groźnie, mówi Zbigniew Suchodolski z Nadleśnictwa w Płocku. Jeżeli temperatura i suchość ciułki będzie się utrzymywała na określonym poziomie, być może, że będzie potrzeba wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. Aktualne dane dotyczące zagrożenia pożarowego i zakazu wstępu do lasów można sprawdzać na stronie www.lasy.gov.pl. Nieistniejący formalnie w języku szwedzkim zaimek zbliżony do polskiego ono zostanie wpisane do słownika Akademii Szwedzkiej. Powód? Coraz powszechniejsze wykorzystywanie wyrazu. Zaimek oznacza płeć nieokreśloną lub trzecią. W ostatnich miesiącach po raz pierwszy oficjalnie pojawił się w pisemnym wyroku sądowym, a także w debacie parlamentarnej. W 2012 roku wydano książkę dla dzieci z wykorzystaniem neutralnego płciowo wyrazu. W Szwecji budzi on kontrowersje i wywołał gorącą debatę. Według konserwatywnych oponentów nowy nowy wyraz może służyć nadmiernej ich zdaniem poprawności politycznej, gdy nie chcemy ujawniać płci na przykład nauczyciela czy policjanta. Przeciwnicy nowego zaimka twierdzą, że będzie on służyć realizacji feministycznej polityki. I to tyle teraz. Więcej informacji w Trójce o 7. Na razie słonecznie, tylko miejscami się chmurzy, ale w ciągu dnia możliwe ulewy, a także przelotne burze i to z gradem. Najwięcej opadów na zachodzie i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 28 stopni w Szczecinie, 30 w większości województw, a najcieplej w Grudziądzu dziś, 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut będzie 7. Koleżeństwo, o tym za chwil kilka. Po 7 o terminie przydatności do spożycia. To mi się wydaje, że sprawa jest mocno przesadzona. Ja pamiętam, jak byliśmy na obozie młodości, kogo ja miał parówki, które, no wiadomo, jak to na obozie nie było warunków przechowywania, to mu spleśniały po prostu. Kolega im zrażony umył je dokładnie umył, podgrzał i zjadł. I co najważniejsze, przeżył. A, i o to chodzi, o to chodzi. Yeah. mam takie wrażenie, że jestem trochę niekoleżeński o poranku, bo zupełnie zapomniałem o tym, żeby państwu przypomnieć, że 2, 2 i 7 trójek. Słownik języka polskiego zawiera sporo słów związanych z koleżeństwem. I tak, kolega, kolegialność, koleś, koleżanka, koleżeński, po koleżeńsku, koleżka. I na koniec dwa takie słowa, które w naszej historii odegrały sporą rolę. Kolegium i kolektyw. Pozdrawiam wszystkich po koleżeńsku. Dziękujemy, pozdrawiamy również po koleżeńsku. Kolegium to rzeczywiście potrafi zmrozić, ale też słowo koleżka. Zapraszamy do trójki. Robi wrażenie. Za 22 minuty siódma. Towarzyski, wesoły, uczciwy i pomocny. Kto nie chciałby z kimś takim pracować? Świetnie pracuje się także z kimś, kto jest koleżeński, bo od tego, jaka jest atmosfera w pracy, zależy to, czy dobrze się w niej czujemy. A co to dokładnie znaczy być koleżeńskim w pracy? Koleżeńskim w pracy to znaczy pomagać innym wykonywać swoje obowiązki, być miłym, przyjemnym, no i jak rozumiem umieć razem spędzać czas w grupie. To znaczy, że nie tylko praca w pracy jest najważniejsza. Bycie koleżeńskim w pracy moje to takie ukrywanie swojej osobowości trochę, nie pokazywanie jaki jestem na co dzień, żeby ci inni nie bali się mnie, nie mieli ze mną złych wspomnień z pracy. Bycie koleżeńskim to przede wszystkim bycie pomocnym, niezawistnym. Aleksandra Tasz z głównej kwatery Związku Harcerstwa Polskiego. Człowiekiem, który potrafi współpracować i tak naprawdę być łatwym w jakim ogólnoludzkim obejściu. Czy bycie miłym w pracy to znaczy to samo, co bycie koleżeńskim? Według mnie to wszystko zależy od intencji. Lidia Tkaczyńska, specjalistka od Savoir Vivre. Bo jeżeli ktoś jest miły i sympatyczny tylko po to, żeby za chwilę powiedzieć coś w stylu pożycz stówę do poniedziałku, no to to jest zwykła manipulacja, a nie koleżeńskość. Kodeks bycia koleżeńskim w pracy. Punkt pierwszy. Nie epatowanie po powrocie z urlopu opalenizną. Punkt drugi. Dzielenie się drugim śniadaniem. Punkt trzeci. Zrozumienie, że czasem kolega musi wyjść w czasie pracy, by coś załatwić. Punkt czwarty. Nie przynosić do pracy posiłków o zbyt intensywnych zapachach. Punkt piąty. Zbyt nachalnie nie omawiać swoich spraw prywatnych przez telefon. Czy w regulaminie na przykład państwa firmy jest, co to znaczy bycie koleżeńskim w pracy? Koleżeńskość w pracy to jest coś, co raczej płynie nam w żyłach. Nie mamy tego spisanego w żadnym dokumencie. Joanna Wojdan-Liszewska, specjalistka HR w firmie Transition Technologies. Nie widzę potrzeby, żeby było to wpisane w dokument. Jest to dobry zwyczaj. Po pierwsze, wiemy, że każda praca jest ważna. Wszyscy gramy do tej samej bramki. Wiemy, że praca każdej osoby, niezależnie czy jest to osoba sprzątająca, czy jest to dyrektor, jest ważna. To jest podstawa do tego, żeby się szanować i współpracować razem. To jest nasza koleżeńskość. Kodeks bycia koleżeńskim w pracy. Punkt szósty. Nie narzekać za bardzo na swój los. Punkt siódmy. Chętnie nieść pomoc, kiedy kolega przychodzi do pracy smutny. Punkt ósmy. Po pracy, w ramach poprawy nastroju, warto zabrać go do kawiarni albo na spacer do parku, żeby ten humor rzeczywiście mu się poprawił. Punkt dziewiąty. Nie być drugiemu wilkiem. Punkt dziesiąty. Zrozumieć, że błądzić to rzecz ludzka. A bycie uczynnym to to samo, co bycie koleżeńskim w pracy? W pełniejszym sensie bycie uczynnym oddaje tą prawdziwą koleżeńskość, bo tu już zakładamy coś więcej niż tylko sympatyczny sposób bycia, tylko być może wykonanie jakiejś przysługi, za którą się nie spodziewamy jakiejś szybkiej nagrody, dokończenie za kolegę, za koleżankę pracy, nie szukanie jakichś tam swoich korzyści, tylko po prostu, no tak jak w życiu, no to wszystko, gdzie dajemy coś więcej w siebie, gdzie potrafimy coś ofiarować, ma zawsze większą wartość niż tam, gdzie po prostu korzystamy. Przede wszystkim wyrozumiałość na to, że każdy może mieć gorszy dzień, każdy może mieć lepszy dzień. Koleżeńskość w pracy to również dzielenie się wiedzą i dzielenie się swoimi informacjami. A na przykład dzielenie się śniadaniem? Ja zawsze dzielę się śniadaniem, bo wtedy mniej się zjada. Dzisiaj na przykład mamy słodki dzień, to znaczy przyjechały do nas bułeczki, pączki, wszyscy możemy się nimi częstować. Jedna osoba idąc po bułeczki, puka do reszty pokojów, mówi, chodźcie, chodźcie, półki już przyjechały. Taka prosta koleżeńskość. Koleżeńskość w pracy to bycie trochę jak rodzina, dlatego że tak jak i w rodzinie niektórzy się lubią, niektórzy nie do końca ze sobą przypadają. Trzeba szanować, wydaje mi się, wszystkich, bo wtedy szanuje się również siebie. A koleżeńskość to już jest wyższe stadium wtajemniczenia i myślę, że tutaj dochodzi do tego pomaganie i radzenie sobie wspólnie z problemami z życia codziennego. Zanotowali państwo wszystkie zasady koleżeństwa w pracy? Bardzo się cieszę, o koleżeństwie mówimy dlatego, że dziś Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa. I proszę o tym pamiętać, przypomina także Izabela Woźniak i proszę nie epatować opalenizną po powrocie z urlopu, choć pani Ania napisała, co mam zrobić, kiedy ja w ogóle mam ciemniejszą karnację i cały rok wyglądam jak po urlopie, a teraz wysmagana słońcem na własnym tarasie, to już w ogóle. No jak przez cały rok, to koledzy w pracy na pewno się już przyzwyczaili. Koleżeński mnie osobiście kojarzy się przede wszystkim z panem Grzegorzem Turnałem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jak sądzę, to bez dwóch zdań osoba kolosalnie koleżeńska, ale po drugie, w związku z koncertem w Trójce. Pamiętają państwo, jak to było? Tu program trzeci. Przeczytałem kiedyś na ścianie hotelu garnizonowego w mieście Kostrzyn nad Odrą słowa następujące. Koleżeństwo i integracja celów to zapewniony sukces w działaniu. Bardzo proszę państwa, abyśmy byli dla siebie koleżeńscy i przez ostatnie parę minut koncertu zintegrowali cele. Może wtedy osiągniemy wspólny sukces w działaniu. Grzegorz Turnał w Trójce z koncertu. Warto sobie przypomnieć te płyty. Proszę poszukać, na pewno państwo mają w domu. 71335, a także ranek@polskieradio.pl. Redaktorze, ile wspólnego z koleżeństwem ma wykolegowanie kolegi? W języku polskim jest taki zwrot, który też się zaczyna na kole. Kole w oczy, jeżeli ktoś nie ma tego, co ja już mam. I to daje satysfakcję Polakowi. A, myślałem, że pan o innym zwrocie, który już też słuchacze przysłali, chodzi o kolesiostwo. Biskupin, Kraków i Nałęczów, strumyki twoich włosów. A my jesteśmy absolutnie pewni, że za 10,5 minuty będzie siódma. Choć nie możemy wykluczyć też innej sytuacji. Jakiej? No, że siódma tak naprawdę to będzie za 10 minut. I 20 sekund. No. No to jest możliwe, choć gdzieś na świecie na pewno nie jest ta godzina. A siódma już dawno była. Mogło być. A inni na siódmą dopiero czekają. Oj, doczekają się. To zaczniemy od komentarzy w sprawie sankcji na Rosję. Tych komentarzy dziś w dwóch największych dziennikach sporo. Mariusz Zawadzki w Gazecie Wyborczej pisze tak. Przed Zachodem i przed zachodnimi ukraińskimi dyplomatami zadanie karkołomne. Muszą uratować Putina, czyli stworzyć mu jakąś furtkę wyjścia z sytuacji z zachowaniem twarzy. I cały czas pamiętać, że celem sankcji nie jest upokorzenie rosyjskiego przywódcy, tylko zakończenie agresji na Ukrainę. Nikomu na Zachodzie nie zależy na trwałym zepsuciu relacji z Rosją. Przeciwnie, należy się starać, żeby były one jak najlepsze. I czy to jest w ogóle możliwe, takie pytanie? I tutaj bardzo ciekawa odpowiedź. Na szczęście Putin twierdzi, że nie wspiera separatystów, więc może ich naprawdę przestać wspierać i przynajmniej formalnie nie złamie słowa. Sprytne, to prawda. Być może należy, wiem, że to brzmi strasznie, dodaje Zawadzki, odłożyć sprawę Krymu na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeśli teraz, idąc za ciosem, Zachód zacznie się twardo domagać jego oddania Ukrainie, jeśli od tego będzie uzależniać zniesienie wszystkich sankcji, to postawi Putina pod ścianą, ale jakieś sankcje z Krymu muszą pozostać jako sygnał, że społeczność międzynarodowa w żadnym razie nie akceptuje zabierania ziem sąsiadom. Czytamy w Gazecie Wyborczej, a w Rzeczpospolitej. Z kolei Jerzy Haszczyński podnosi inny wątek, chociaż zaczyna od podobnych spraw. Izolowanie Rosji i Putina to proces narażony na codzienne trudności. Co chwilę będą się pojawiały głosy, że to może przesada z tym karaniem. Pokrzyczeliśmy trochę, poemocjonowaliśmy się zestrzelonym przez rosyjskich separatystów samolotem nad Ukrainą i losem zabitych pasażerów, ale czas wrócić do zwykłych biznesów, bo przecież nie stać nas na straty, na zerwanie przez rozgniewaną Rosję kontraktów, stratę miejsc pracy. Nie możemy z założonymi rękami czekać, aż rosyjski sanepid znajdzie zarazki w naszym mleku, podważy świeżość naszego foie gras, czy smak naszych jabłek. Podobne głosy dobiegały z gabinetów prezesów firm i polityków nawet wczoraj. Nie można pozwolić na to, że znowu stały się dominujące, chyba że Rosja odejdzie od wojennej imperialistycznej polityki, w co chciałoby się wierzyć, choć powodów do wiary mało. Czytamy w Rzeczpospolitej. Tyle jeśli chodzi o komentarze w sprawie rosyjskiej. Jeśli chodzi o polską politykę, to widać, że są wakacje, bo to są takie, no, już analizy po analizach, ale na dwóch stronach dzisiaj w Rzeczy o Polityce czytamy na pierwszej: PO przestaje tracić, ale obciążeniem staje się Donald Tusk, bo ta polityka, strategia bagatelizowania afery odbija się na nim. A obok, a gdy PiS dojdzie do władzy, Kaczyński zrobi krok w prawo, ale tylko jeden. Przede wszystkim celem PiS stanie się prawne usankcjonowanie tradycyjnej pojętej rodziny i małżeństwa, bo w tej sprawie będzie miał poparcie większości opinii publicznej. Zrobi krok w prawo, ale tylko jeden, bo nigdy nie dojdzie do poglądów Marka Jurka. To opinia Rafała Chwedoruka. W Rzeczy o Polityce dziś sporo na ten temat. Ciekawe, że polskie firmy są zaskoczone mobilną rewolucją. To znaczy mobilna rewolucja dokonała się i bardzo dobrze, że w zasadzie dzięki szybkiemu internetowi lawinowo rośnie liczba wejść do sieci z telefonów i tabletów, że telewizji też już przestajemy oglądać, bo głównie robimy to przez internet, ale to, że polskie firmy są tym zaskoczone, to nie najlepiej o nich świadczy. Ale rzeczywiście tendencja jest ogromna i pewnie jeszcze o tym będziemy mówić. Dziennik Gazeta Prawna z kolei pisze o tym, że do wczoraj do OFE zapisał się ponad 1 000 000 Polaków. Do końca okresu zapisów ta liczba może zwiększyć się o 500 000. Efektem jest niepisany kompromis. Obrońcy drugiego filaru nie mogą się uważać za całkowicie pokonanych, przeciwnicy funduszy za zupełnych zwycięzców. Ale też dziennik piszecie bardzo ciekawą rzecz o tym, że drugie dziecko jest marzeniem ojca. Na kolejnego potomka częściej nalegają mężczyźni, ale 38% matek jedynaków nie chce o tym w ogóle słyszeć. Aż 72% ojców mających jedno dziecko chciałoby mieć drugie. Matki nie są już takie chętne do powiększania rodziny, tylko 62% z nich twierdzi, że mogłoby znowu zajść w ciążę. I to dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej takie ciekawe wyliczenia. I jeszcze puls biznesu na końcu, jeśli państwo pozwolą, bo to są dobre informacje dla polskich przedsiębiorców mięsa. Po latach dyplomatyczne zabiegi przyniosły owoce. No mimo, że owoce to chodzi jednak o mięso, bo Japończycy zniosą embargo na naszą wołowinę. Cieszy się MSZ, a producentom do euforii jednak daleko. No, pewnie za wołowiną powinno pójść coś dalej. Tak czy inaczej, polskie steki mile widziane w Japonii, a przecież Japończycy też sami wzięli się za produkcję wołowiny ostro dość jakiś czas temu i też mają sukcesy w świecie. Ale to dobrze, to w pulsie biznesu. Wzięli się ostro za produkcję wołowiny? No, wiesz, że to dopieszczanie krów i tak dalej, puszczanie im muzyki, to szybko Japończycy też powymyślali swoje nowe metody, żeby to mięso było smaczniejsze. Mniej zestresowane, takie tak jest. Zrelaksowane. I nie uciekało. No dobrze. Już. Krystian Hanke, Poranna Prasa. Spotkamy się 20 minut po siódmej. Zapraszamy serdecznie po koleżeńsku. Wszystko było dobrze? Światła nie za mało? Nie, jakoś tak niemiłe przywitanie. Kawę następnym razem przygotować? Z pianką. Cristiano Cappuccino. Bardzo zapraszamy serdecznie, postaram się spełnić życzenia. Dziś dzień, jak to było? Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa, tak się chyba to nazywa i przypomnieliśmy fragment koncertu pana Grzegorza Turnała w Trójce, w którym to fragmencie opowiadał o tym, że na hotelu garnizonowym przeczytał duży tekst na temat koleżeństwa. Miałem kiedyś przyjemność uczyć się w liceum wojskowym we Wrocławiu i tam przy boisku do gry w piłkę był taki wielki baner z napisem: kryzys połowę wzmacniając wartość kolektywu. Czuwaj. Dziękujemy bardzo serdecznie. No i ktoś przypomniał, że jest bardzo ładna piosenka o sprawach koleżeńskich. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Maleńczuk Waglewski, koledzy, pan Robert dopytuje, bo nie jest w temacie. O co chodzi z tą opalenizną? Chodzi o to, że pierwsza zasada koleżeństwa w pracy polega na tym, aby nie epatować opalenizną po powrocie z urlopu. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Surowe kary mają być ostrzeżeniem dla Moskwy. Po Unii Europejskiej Stany Zjednoczone ogłosiły nowe sankcje wobec Rosji. Unijni imigranci znów na celowniku premiera Camerona. Szef brytyjskiego rządu ogłasza kolejny etap walki z turystyką zasiłkową. Tylko jeden z oskarżonych przyznaje się i przeprasza. W Radomiu ruszył proces w sprawie próby zabójstwa 23-latka, który upomniał się o zaległą wypłatę. Kolejne rosyjskie banki na amerykańskiej czarnej liście. Do tego blokada eksportu towarów dla rosyjskiego sektora energetycznego i restrykcje dotyczące sektora zbrojeniowego. Barack Obama ogłosił wieczorem dalsze sankcje wobec Moskwy. Opierając się na sankcjach nałożonych dwa tygodnie temu, Stany Zjednoczone nakładają nowe sankcje na kluczowe sektory rosyjskiej gospodarki: energetyczny, zbrojeniowy i finansowy. Prezydent USA podziękował jednocześnie Unii Europejskiej za wprowadzenie po raz pierwszy sankcji gospodarczych wobec Rosji. Przyznał, że dla wspólnoty są one bardziej dotkliwe. Szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej podkreślili, że surowe kary powinny być dla Moskwy mocnym ostrzeżeniem. Sankcje gospodarcze spowodują olbrzymie koszty dla rosyjskiej gospodarki, napisali szefowie unijnych instytucji i dodali, że działania Rosji doprowadzają do coraz większej jej izolacji. Herman Van Rompuy i José Barroso podkreślili, że Unia może zmienić swoją decyzję, jeśli Moskwa będzie współpracować przy rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego. Obaj politycy napisali również w oświadczeniu, że Unia Europejska od początku kryzysu apelowała do Rosji o pokojowe rozwiązanie konfliktu na próżno. Moskwa wysyłała sprzeczne sygnały i apele pozostały bez odpowiedzi. Rosja wciąż bowiem wspiera separatystów i dostarcza im broń, a spirala przemocy doprowadziła do zestrzelenia malezyjskiego samolotu, podkreślili szefowie unijnych instytucji. Skomentowali też problemy z dotarciem do miejsca katastrofy, których doświadczyli najpierw obserwatorzy OBWE, a później eksperci z kilkunastu państw prowadzący międzynarodowe śledztwo. Obserwowaliśmy z gniewem i frustracją utrudnianie dostępu, niszczenie wraku samolotu i bezczeszczenie zwłok, czytamy w oświadczeniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjski premier znowu chce ograniczyć możliwość przyznawania zasiłków dla unijnych imigrantów. David Cameron mówi o walce z tak zwaną turystyką zasiłkową. Aby ją ukrócić, zamierza skrócić czas pobierania świadczeń przez bezrobotnych przyjezdnych z pół roku do trzech miesięcy. Jak te propozycje odebrano na Wyspach? O tym Adam Dąbrowski. W dobie kryzysu sympatia Brytyjczyków do imigrantów się zmniejszyła, więc lewica nie odcina się jednoznacznie od pomysłów premiera. Sam w sobie ten pomysł niewiele zmieni, ale mówimy o ludzkim poczuciu sprawiedliwości co do tego, ile inni mogą wyjąć z systemu, na który ty się złożyłeś. To Angela Smith z Partii Pracy w rozmowie z BBC. Pytanie tylko o skalę problemu. Jonathan Porter z Narodowego Instytutu Badań nad Gospodarką i Społeczeństwem mówi, że jest znikoma, a premier szuka łatwych punktów w sondażach. Premier pisze wielki artykuł do dziennika Daily Telegraph o rozwiązaniu, które mało kogo dotknie i przyniesie znikome korzyści, a w kraju mamy wiele poważniejszych problemów gospodarczych i politycznych. Dodajmy, że sprawą już zainteresowała się Komisja Europejska i ustami rzecznika podkreśliła, że statystyki pokazują, iż główną motywacją imigrantów jest praca, a nie siedzenie na zasiłkach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeden się przyznał, drugi nie. Obaj odmówili składania wyjaśnień. Przed radomskim sądem ruszył proces dwóch mężczyzn oskarżonych o usiłowanie zabójstwa 23-latka. Ta sprawa przed rokiem wstrząsnęła całą Polską. Młody mężczyzna stał się ofiarą, bo upomniał się o zaległą wypłatę. Pieniędzy nie dostał, natomiast omal nie stracił życia. Został brutalnie pobity tasakiem i przysypany w lesie ziemią. Resztką sił dotarł do drogi krajowej nr 7. Tam pomogli mu kierowcy. Napastnikami byli jego pracodawca i kolega z firmy, w której pracował na czarno. Wczoraj on i jego rodzice po raz pierwszy stanęli oko w oko z oprawcami. To jest tak trudne i tak bolesne, że człowiek musi patrzeć na oprawców swojego dziecka, że ktoś go okaleczył i nie wiadomo, kiedy wróci do zdrowia. Prawa ręka poszkodowanego wciąż jest niesprawna. W sądzie tylko jeden z oskarżonych przyznał się do winy i przeprosił 23-latka. No, zadoznane szkody to są i to wszystko. Drugi zapewnił, że nie ma nic wspólnego z próbą zabójstwa. Obu oskarżonym grozi dożywocie, a kolejna rozprawa jutro. Premiera pojutrze. Trwają ostatnie próby spektaklu w reżyserii Krystyny Jandy na podstawie pamiętnika z Powstania Warszawskiego Mirona Białuszewskiego. Wiesz, ja mam takie uczucie, że przeżyję. Ja też. Tak mówiły i zginęły. To jest opowieść cywila, człowieka, który nie był zaangażowany bezpośrednio w walkę w powstaniu. Pomyślałam sobie, że najbardziej jest mi bliski ten tekst, ale jak zaczęłam go czytać, usłyszałam rytm, zobaczyłam, jak wiele jest cytatów muzycznych, teksty piosenek powstańczych, religijnych. Nagle zrozumiałam, że bez muzyki się nie obejdzie.